من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. سورة النجم دا مکی سورة دے ترتیب کے دری پندوستم سورة دے پس دے سورة التور دا او نزول کے درشتم سورة دے پس دے سورة اخلاص نا نازل شوئے دے. کلمات دی صورت کې آدر سوا شویت کلمات او حروب سلور چور بسوا او بینزو ربط و تڑونی امہ کی سردہ سے دے کہ سورہ تور کے اس بات دا قیامت کا ہو ندی صورت کے رد بطی بشرک باندی چاہ سبب دے دپار دا عذاب و قیامت کے یا مخیرا مسلسل توحید را روانا مسلسل نو دوی صورت کی وقت صداقت الرسول والکتاب بیانی داول صورت چی دا صداقت الرسول صدق دا رسول ببیانی اشتنوی دا اورت بکی فاشرک بالعباد الصالحین باندی نیکان بندگان دی آید اللہ سر شرکان جوڑ کری دی نلسم آیت کے و شرم آیت کیا فرائیتم اللہ تا والعزا ومنات السالسة الاخرى دانگی رد بکیفا مشرکین بالجن باندی چی جناتی دا اللہ تعالی سر شرکان کری او ملائکی دا اللہ تعالی سر شرکان کری وی پای باندې عبارت کې ملائکه باندې یوشتم آیات کې الکوم الذکر و له الانثى تلک اذن قسمه زیزا بیاش په یوشتم آیات کې وکم من ملکین فی السماوات لا تونی شفاعت شیئا الا من بعد ایاذن الله او داور توحید به ذکر کوي دوش په تمامات کې اورد بکی په شفاعت قهری شپږشتمات کې ترجید د شرک په علم بکی دیرشمات کې سورت چې دا دوی سي ده اول ایسا یو کم دیرشمات پورې ده په دې کې اول نه صداقت د رسول بیانې اول نه تلسمات پورې او به بدا دعوی ذکر کئی شلم یوشتم شپگشتم آیت کن او رد با کئی پا دلیل دا مشرکان بانده چا اتباع الهوا دا درشتم اتشتم آیت کن نو اللہ رب العزت فرمائی والنجم اذا هوا او شاید دستور کلچ را پریوزی ستوری چه آشاید ده پتی باننی کل چه آراو لیگی النجم نمراد یا مطلق نجم نی مطلق ستوری ده یا مراد دار نجم نا شمس الهدایت نبی صلی اللہ علیہ وسلم یا مراد د نجم نا امام مجاهد رحمت الله علیه ان نجم نه مراد قران نه زګه قران چې نزل نجم النجم بی 23 سنه لګ لګ درش کال کې نازل شوی دی یسو لورم قلای چې النجم نه مراد مشهور سوره دی جاءت السوریا ویلې کې او بینزم قلعه چه مراد آرج او نجم ده چه پایبن شیطانانو اشتره کی یورما بی شیاطین دا ټول شهادت کئی پده بانده چه ما ظل صاحبکو ما آوا نره بلاه شه مرگره ستاسو نه حل نتیرو تره ما ظل صاحبكم ما غوا ما ظل صاحبكم مانا في القول وما غوا في الفعل ما ظل نره خطا شه بقول كي وما غوا نره حل نتیرو تره ففعل كي یا ما ظل صاحبكم ما ظل عن الطريق وما غوى عن المقصود يا ما ظل صاحبكم معنى ابتداء وما غوى معنى انتهاء يسلرم قل لا ما ظل صاحبكم ما غوى ما ظل جهلا وما غوى مع العلم بالزد والعناد ما ظل جهلا خطا شهد وزد جعلتنا ونحن تر وطر سر دعلمنا يا ما ظل خطاعا وما غوا عمدا وما ينطق عن الحوا خبرين كيد خواهشنا إن هو إلا وحي يوحى نني خبر دمر وحدا شوي شويدا علمه شديد القوى خودنا کلی دادتا سد سخت قوتن والا سخت قوتن والا زومر دین جی خواهند خواهد دے وما پس توان پس برابر شده زومر دین زو منظر الحسنین خواهند خواهست منظر دے یا ذو قدرت عظیما علی ابلاغ ما امر به خاوند دلوی قدرت دے پر سول دای باندې چکم باندې تا امر شه پس توان پس برابر شو دتا یعنی جبرئیل نبی علیہ السلام سره و هو بالافق الاعلى حال د اجراب کنارو د اسمان چوچد دے او چد کنارو د اسمان باندې ثم دنا فتد الله بأن ازدیشو نخن ازدیشو دیر تران ازدیشو نفکانا قابا قوسین او ادنا نشو بشاند دولین دو بلکی زیاد ازدید آئینا جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم تران ازدیشو قابا قوسین دیر زیاد ازدی دمر ران ازدیشو سمرا پاسیلہ فمین دو لندو کی نفاوحا الى عبده ما اوحا بس وحی اقللا بندن اللہ تلاتا آج وحی اقللا ما کذب الفواد ما رعا انکار نیکلیس دو دائن چی دلی دلی دی افا تمارونه علا ما یرا ایا تاسو جګړه کوي د سراب بارداس کې چې دلی دلی ولقد راه نزله اخرى او یقینا دلی دلی او اعلی او زل بیا انا خپل اصلي شغل صورت باندې نبی صلی الله علیه وسلم بیا هم لیدلی دو دلی دلی یو د اسمانو کې د سیدۃ المنتهى خواته یو د ښکته عند سدرة المنتهى پنی پخوا سدرة المنتهى کے عندها جنة المأوى چنی زیائی دا جنة المأوى سدرة المنتهى عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ پنقل بن حدیث راضی چکر نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوت لے شو پشپد لیلت المعراج بننے لیلت الاسراء نبی صلی اللہ علیہ وسلم بوت لے شو دا سدرۃ المنتہا خواتا اور دا وم اسمان کی لوحی سمایت صحابیہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تدریس زنور لے شو علتا یو پینزم انزونا اصولات الخمس صلوات الخمس دن باگ خواتیم دو سورة البقر اخری آیتونا آمن الرسولونا او درم پاک یو غفر علی من لا یشرک بالله شیئا چې څوک د الله تعالی سره شریک نه کوي نو هغه بخشش کوي. او تفسیر سراج المنیر کې حدیث راوړی ده انس رضی الله عنه نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې بوتلم د سدرۃ المنتهى واتا دای دا پانی دا سوی کازان الپیلا غٹ غٹ پانی وی پشان دا وگنو دا اتی باننی غٹ غٹ پانی وی او دای میوی چوی کا قلال حجر دا حجر مقام دا مٹکو پشان دای میوی وی دل دبوت دیشم ایز یوشا صدرتا ما یوشا کل جی پتائی دی بیلا آغا جی پتائی پتائی دی بیلا یاد آئے چی دالتا ملائک رای تأوی الیح الملائکا جلالین کی دو قول ذکر کری یا ارواح الشوادا ما زال بسرو ما وما دوغا ندی کگی شوی استرگی پیغامرو نئی تجاوز کرے مند آئے چی کمزی حکم دتا ایدل شوی نا عدلی دلے دے نا پائی کس کمیشوی نا پائی کس زیتے شوی لقد را من آیات ربه الكبرى یقنا لدری دید آیاتون درو فلن الویلوی لویلوی نکی ولی دری ادائی جنت سیر پی اکلیش جہنم دا طول پی ولی دریشو افرائیتم اللاتا والعزا آیتا سوچ کرے دی فبارد اللاتا و دوزا کے ومنات سالست الاخرى دمنات دیم درستنے افرائیتم اللات والعزا جواب دے استفہام چلے آ محضوب دے منع آیا آت نفع و ضرر سیور کولے چی شریک چید اللہ سرا دائے بایا کم سوچ کرے رہے عبداللہ ابن عباس نے فرمائی دے اللات دائے اصڑے خواہ یلتو سویقا للحجاجے جب حاجیان لسطوان بستول دائی خدمت بیکاو چکل دا مرشن آکفو علا قبری فابدوہو دائی دا پا قبر بان نیو پریو ترو دائی عبادتی شروع کو والعزا عزا عزا دائی وونو دا غطبان قبیلی دا پارا غطبان قبیلی دی با دائی عبادت کاو بیا یوزل رسول الله صلی الله علیه وسلم خالد بن ولید رضی الله عنه لګل دی پری کول د پاره چې کله لال نور دی امن جوران چو ای وازونه شروع کړ ويا عزا شدی شدت لا تکذبی علی خالد الق الحمار وشمری عزا حمله به وکړه په سختۍ سره شدی شدتا لا تکذبی چی منگ درو جن لکی علا خالد القی الخمار و شمی تو پتھو تو آچو بڑی اتراو سمر سختی سرام لشی کولی خالد ابن ولید رضی اللہ عنہ وردو یا عزا کفرانکی لا شکرانکی انی رایت اللہ قد احانکی اے عزا زکور کم بتاوانی استا شکر نادا کم استا پاکی نبیاروں لکه یقینا لذل دې مال لا چې زلکه و تعالی زما بلاس داینه شیطان راوته لا تشتی ببر کړو خالد بن ولید رضی الله عنه به گزارو کې استمړه کړل نبی صلی الله علیه وسلم فرمایل تلک العزا ولن توبد ابدا بده عزا او خدمت شهیدین رستو به بندگی ونشي ومنات الثالثه الاخرى او منا چا دریم رستونه ده مرتبه دا دریم رستونه ده منا چو دا دا اوس و خزرج ده پارو دیتا بیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم علی رضی اللہ عنہ لے گره دا دریاب پا غاڑا بانده علا ساحل البحر ابن کثیر ہوئی او نبی صلی اللہ علیہ وسلم و تعالی رضی اللہ عنہ علیہ وسلم و پہا دمہا دائم علمات کے ختمی علیہ وسلم او تفسیر نشابوری کی ذکر کئی چی دام نیک سڑے او دامنات یو زیوان لناس و اسمن شو بیا و داخل راتو بکانو یز بحونا لازالک المکان او زیت و راتلو دا فنم بانمی نزرانی کولی و حلالی وی کولی سیزن میال آلول علاکم الزکر و له الانسا آیتا سلانا لین اولاد و اللہ علیہ سنانا اصلا ہی تقسیم کوئی تاسو تلگا ایزن قسمت زیدہ دغبا پتے وقت تقسیم نقصانی نقصان والا تقسیم بھئی انی الا اسمان سمیتموها انتم وآباؤکم نری دا معلومن دی چیخی تاسو داو مشران استاسو ما انزل الله بها من سلطان نذر عليك لله فتبان صدلل دائب شرکت الله صدلل نذر عليك تاسو لدى نمنا ورکره اسماء مراد اسماء صفت يري ذكا مشرک چره آيد اقبل آلحة وضع پار جدا جدا نمنا ايه سوك دانه خي كي سوك مرزونه كي سوك اولاد ور كي سوك تكي سوك تكي ارچار پار زان لصفت ایتبعونا الا الظن وما تهوی الانفس تابعدارین نکی مگر د ګمان او دای چې غواړي نفسونه ما تهوی الانفس اج دي نفسونه څه غواړي ولقد جاءهم من ربهم الهدى یقینا را لدی او تاسو طرف طرف د دین هدایت الله تعالی نو ته هدایت راوړي او دین بیا د ځل نیات او خواهشات او تابعداري کې ام للانسان ما تمنى عايشتا د پال انسان او چې دی غواړي چې دا غواړي د بوت ټول مې راوي ګینو نا زګه فل لله الاخره الاولى پس خاص الله الاخره او دنیا دا ارشد الله په اختیار کړي وکم من ملک فی السماوات لا تغنی شفاعت شیئا الا من بعد ان یأذن الله لمن یشاء ویرضا اور ډیر د ملائکو نه پاسمانو کې لا تغنی شفاعت شفاعت نشي رسول سفارش دی هیڅ اس باید نشي رسول په دې کې رد فاقل د مشرکانو باندې ایول د ملائک به سفارش کوي قهرن دا موږ له بزور سفارش وکي کنه الله وی دای سفارش څه پیدا نشي اور کوله الا من بعد ایذن الله ما پس د دینه چې جات ورګ الله تعالی چل شو غواړي ورته وکي کی الله خو ور چل جات ورکه وکي ان الذين لا يؤمنون بالاخره لا يسمون الملائكه تسميه الانثى یقینا کسان چې ایمان لرلی په آخرت باندې خامخا نومونه اخلي د ملایکو د زنانو ملایک چې نونه د الله تعالی ګڼي او اخلي نو ایله نوم د ښځو اخلي وما لهم به من علم او نشته د دې لپاره په دې باندې هیڅ علم علم نه مراد دلیل هیڅ قسم د دلیل ورله نشته نبی دې دا قسمه خبره کوي ولې چې دلیل ورسره نشته وای ځکه ایه تبعون الا الظن دي دا وی دا نه کوي مگر د ګمان وان الظن لا یغنی من الحق شیئا او یقینا ګمان فائدہ نشي ور کوله دا حق د ثابت او لوی شی دا حق مبارک ګمان نه هیڅ نه ثابت دي فارز من تولى عن ذکرنا ولم يرد الا الحیات الدنیا د دې نه دیم باب دی او دا د اخر د صورت پورې دګي اول تسلی ورغی نبی صلی الله علیه وسلم ته فارزان من تولا سره زجر به ورکه مکذبینو د دې شماعت کې ذالک مبلغ من العلم الا ربك هو عالم بمن ضل عن سبيله وهو عالم بمن اهتدى او تخویف بشارت به ورکه یو د شماعت ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا الحسنى الزجر باور کوي بیا په صفت دی او شخص خاص چې ایمان راوړی او بیا یې پریښی او تابعداري کړې وه د مداهنینو درې دېرشم آیات کې واطا قليلا افرايت الذي تولى واطا قليلا واقدا عنده علم الغيب فهو يرى بیا به تخفیف دنیاوی ورکی په ذکر دا قوم مکذب او اربع سلور قومونو تذکره وکی ادا به 50م آیت نه سلور 50م پورې بیا شپک 50م کې بیا صداقت رسول بیانې او 50م او 50م کې هم سره د قیامت وی زجر به منکرین قران ته یو کښ بیتم کې اخر کې بیان سمره د دلایل د ذکر کې توحید د دوش بیتم آیت او وسط کې دلائل ذکر کوي توحید باندې درس الوینا یو کم پندوستم پر انه هو اضحکا و ابکا وانه هو امات و احیا فارز عمن تولا پس مخوال و دا چان ذکر زیدر ذکر زمونگنا ان ذکرنا دا چان مخوال مانا دا چکر دا ایکی زب ثابت شو دا دروغ جننی استاد صدق ثابت شنو مخ دینواړو سوره کهف کې مدیر شوی اتشتمات ولم يرد الا الحیات الدنیا دی اراده لري مرد جون د دنیا دنیا اراده لري او حال داري چې دنیا دار دا چارې مې کسي ذکر کړي وهي دار مل دار له ويجمع لها مل عقل له دنیا کور دا چارې چې چا د آخرت کو نه جمعواری کې آخرت لا سړې چې عقل پکې نه دنیا د پاره مالونه هغه جمع کوي چې دا عقل نه بي وقوف بي قمقلي ځکه تلون کې دا بیا مال جمع کوي ذالک مبلغ من العلم دا آخري مقصد د علم د دې ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبيله یقنا رستا که بویده باچا چه گمراوی دلائی داینا و هو آلمو بمنی تداوا اللہ ترا که بویده باچا چه به هدایت وی وللہ ما فی السماوات و ما فی الارض او خاص اللہ لرا اختیار داری چه باسمان لکی و پزمو کی لیجدی اللذین آساو بما عملو ده دیر پارا چه بدلور کی آئی کسانو تا چه بدی کلی پسو دا عملو نو دائی امامو دایته دا بده عمل نو سزا ورته ورکی ویجی الذین احسنوا بالحسنا او بدلور کی هغه سانو دا چینه کوي کلی په خې بدلې سرا الحسنا جنت ولورکی کستا عمل لیکن ایت بدل کی جنت ورکی الذین استنبون کبار الاسم هغه سان چې ځان ساتي د لوی ګناونو نه الاسم نمراد شرک اعتقادی او فعلی سرلطول انواعونا دائی نظام ساتی یا دویم قول لائی چه کبائر الاسم نمراد اغد گناہ دا چه پائی کی حد مشروعی ما شرعان فیه الحد دو حد پائی کی مشروعی لکا زناش ولا غلاش ولا قذب شو بہتان لگول شو بچا دا گناہونا یا کبائر الاسم المراد او گناہونه دي چې اوعد بالنار چې پای کې یې ورکلی شوی وعید ورکلی شوی په اور باندې والفواحش بعینا الا لمن مر او اړ گناونا لمن او خیالات د ویل کی چې بزلو ور تیر شي او بجب باندې ظاهر نشي ان ربک واسع المغفرہ یقینا رب تا پر او بخشش واره دی وعالم بكم آخبو ده بتاسو بلنیز انشاكم من الارض کلی چه پیدا کری تاولا ده سمکینا سمکینا پیدا کری وی و اذ انتم اجلتون فی بطون امهاتكم او کلی چه تاسو اپت ما شمال پا گیردو دمیندو ستاسو که دمیندو پا گیردو که وی فلا تزکو ان بسکم بس پاکی مبینوی ده خلو زن زن پاک پاک وی درم وعالمو بمن اتقا اللہ خبوئے دے پاچا چی تقوا کئی سوچی دے اللہ نے ایری گی اللہ صلاح پیرینی افرائیت اللذی تولا آیا خبری دا چانا آیا خبری دا چانا تولا چی اوکتے دے دا حقنا تولا منان الحق والقرآن قرآن نا کتے دے دا حق نا کتے دے وعطا قليلا او دا کلی دی حق لک وعق دا بیا بن شوی دی لکشن حقی ورکلی دی بیا دا آین بن شوی دی آتا قليلا مانا دائی چه اسلما مدتا سم ارتدا لکشن وقت ایمان راوڑی دی بیا مرتد شن یا آتا قليلا و اقدا مانا الَّذِي يُؤْمِنُ بِخَالِقِيَةِ اللَّهِ وَيُنْكِرُ عَنْ تَوْحِيدِهِ آتا قليلا دا مانا چه خالقیت دا اللہ منی چه خالق اللہ دے مالک اللہ دے رب اللہ دے مشتکانو دا منل هو اقدا بیا بنشوی دے مانا انکار کی دے توحید دانا خالقیت بنی اقرار کی دے توحید نے انکار کی یدریم آت و قلیلن ادا کلے دے حق للک لکن کل عالم اللذی یبین توحید مدتن لکه اغا عالم چې لگ شان زمانه توحید بیان کی لگ وقت و اقداو بیا بنشوی دے مانا سمم یا ان بیانها بیدائید بیان نستڑیشی پریدیستا لگ شان وقت کارو کی بیار سپریدی دا بی عام دے بل قول دائی چی دا آیت خاص دے ببارد ولید من المغیرہ کی ولید بن المغیرہ آغراغے اسلام ظاہر کو کافرانو چھے اور طویل تا دور نہیں رہ گئے کافرانو اور طویل داستا چھلو کو آغویل تا دور نہیں رہ گئے مدیر یو کافرو طویل انا اکفی کا من النار زب استا پار دا وور نا کافی شما ستا کار ستا بزی بس زان وور تا ورا چوما دیولی دو توی داس چلو که اسلام با پریدن خلقی پیسی را کئی بیر تا مرتد شو امام قرطبی ذکر کئی دا ولی دو منو غیر اب بارا کئی عنده علم الغیب آیت سر علم دا غیب دے و هو یرا پس داوینی پای کنی جاس پل لرا و هو یرا مانا پا هو یرا نجاتهو بی حاد الوحی الغیب نا مراد علم دا وحی دے اعندهو علم الغیب آیت سر علم دا غیب دے مانا علم دا وحی دے و هو یرا مانا پا هو یرا نجاتهو بی حاد الوحی چی داخت پل نجات بوئی سروینی ام لم ینبا بما فی صحف موسیٰ آیا خبر ندے ورکلے شویدتا پای مضمون جب سیفو دا موسیٰ علیہ السلام کی دے و ابراهيم الذي وفى و ابراهيم چې وفای کړی و د حق الله حقونه ټول پوره کړی الله تذرو واذره تمې درو خرا دا جواب دا قول کافر دی چا ورته ویل کفر وک استاو زه به زو ورته لاړ شم ستاره ګناونه پیټه به زه به چوت کوم الله ای الله تذرو واذره تمې درو خرا نشی بارولی یو نفس بارون کے بار دا بلچا یو پیٹے اچھتاون کے دا بلچا دا گناہون پیٹے نشی اچھتاولی واللیسا للانسان الا محسا او نشی انسان لنمگر آوچی دی کوشش کلی واللہ سایہو صوف ایورا او یقنن کوشش دا دوزر دے چھو بلی دلیشی واللہ سایہو صوف ایورا دا آیت دے اہم متذیر پیش کئی پر نبی دے سال سواب کے واللہی صلی انسان اللہ ماسا سال سواب کی مذاہب دی چاہیے او سڑے مرشی آدر مرد نرسر سامال و سواب رسی اوکن رسی یہ او مسلک دیکھنا متذیر ہو گئے معتزلان در ایسال در ثواب نمنکر دی بالکلیا مطلقا ایسال در ثواب منین بیم مسلک دیکھ دی امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے آوی ثوابون رسی مڑے دیا مڑے ثوابونه پای به زروست درسي او ثواب چیرته نو دا د ثواب د مالیه درسي مالونه پای به صدقه کې نو درسي دریم قول چې ازمن نه مسلک نه ادا یې چې ثواب رسي ثواب رسي دا مال او ثواب رسي برابر خبره ده کا بدني دی او کا مالی دی بدنی مرسی او مالی مرسی اگر تلاوت وکی توافنو کی چارا منزن اولو کی دعاگان اولو غواڑے دعوی رسی قیرت دو قرآن وکی و شرعی طریقی سر دعاین چی مڑے ہوشی او دعاین پارا بیا قاریان را ټول شي بیا پای کې دیګونه پښوی او قاریان به به ګور سبق نو یا ته غټ غټ کی وای صاحب البیت اضراب ما به بیت د کور مالک در خپل ګورخه بدلږي مون مولان څخه پیژنو اته بیا لا غټ غټ کی ته لوي نور درا دنا نو هیڅ ډوړې بناو خري سبقونه چال نه وای اګه وی وای نو ثواب خپل نه یاب شروع به کې ډوړې ستانه وکړي خپل باندې دا کوي ختم کې صورت یسین و ارس چوي نو خپل باندې دوی دا څه وای د کور مالک در خپل کور خپاتای صاحب البیت ادرا بما فی بیت مولان مولان خ پیژني قاریان یې خ پیژني او کله وکړه کته وای چې نه دا قاریان ثواب ثواب ما درابه کی تجربه به وکا ته یو ځلې ختم راو غواړه یو دوه ختمه مال اوګي او بیا به ته ډوړې په ومه خو بل ځلې به راو غواړه ک تعال رال نو بیا وای بیا به تاسو وي زما کار دی دل د زما حال ته زم باندې ورته کوي بیا او کو ډوړې دی په خو نه بیا به همیشه تا بلا وی نیم نه خپل بل نه ته پوس کوي بابا څو به ختم نه کوي ابا نه ته پوس کوي بیا ډوړې په مخره د دې نه شامی کې لیکي او بحر رائت کې امام نجیم رحمت الله علیه لیکي چا به ډوډۍ غانې پای باندې خوري نو دا خپل ثواب نه شوی نو بل ته به څو روبه کی چې کله د ختمون باندې ډوډۍ غانو ته کار واه ډوډۍ غانې پای باندې خوري نو دا خپل ځان له ثواب نه شو نو بل ته بخل د ثواب دا فرض د ځان له ثواب چا ول ستاو شي نو بل ته ځان له رستو بکی ځان له خپل نه شوی نو مړی ته ول څو بکی دا شن حال چې عادت تراو د قاری دی. قاریان دی آی ختمونه کوي نو علم ته پیسې مور کوه چې پیسې دی ورنک لیکال لته ګوره اخلاص به پکې نه بیا اخلاص دا پیسو بزي سونه ډیر دی ور کولې هغه نه دا आवाज هم خوږی وای صحیح صحیح نه لوي او بیا به تام نه پازه به استاد په مرضی کې تاسو پاره نو اول لنی ما وای چې پیسو زکار دی او دا اوسې کې ورکاون کې واغستون کې دواړه ګناګار دي شامل کړي الاخذ والموت کلاهما سمان ورکاون کې د پیسو دای اخستون کې دا دواړه ګناګار دي دواړه ګناګار دي پیسې ولا مورک خدای چې ما ور سره پیسې خو ما مقرر کړی نه از احسانن عراق نه ولې روزي دي نور روز کې احسان نه کړي کنه سړي دا ختم بشپږي نور روز کې مې احسان کړي زم درې مولا دې اغل فرض منځونه کینو دا احسان دا وسه بد دې غیواز قاری دې چرته احسان والا مولا لو خو یور په ور نکله قاری صرف ختم ولو کینو اله ټوله ور کوي نو ثواب رسی خدای چې کوم شرعي طریقې سره ویلې شي دې کا عبادت بدنی کمالي دې باندې مې دلایل دې عبد الله ابن مسعود رضی الله عنه فرمایي چا لیسا للانسان الا ما سعى دا آیت منسوخ دی او مکه آیت د سوره تور سره چا الحقنا بهم ذريه وما علتناهم من عملهم من شيء دا آیت سره دا منسوخ دی وعنا سعى سوف يرى يقين الكشد زرده چې او بلی درې شي ثم يجزاه الجزاء الاوفى بیا به بلور کلی شي د تبت لفرا ورا پورا بدل والا ورغلیشی و الا الى ربك المنتهى بخلق دابانی کی ير قاری بغیر د پیسو قاری نه ملایي گی اول تر ته ختم سنت د مسو وسره اگر قاریان عامو تبانی کی نظمنګ نه اسی ختم سوک نه کوي وای پتاو رشیدیہ کی مفتی رشید احمد رحمت اللہ علیہ لکلی چی کم قاری آغا پیسی اخلی دا چی قاری دا تراؤو کول نفا عالم ترکی پا بانی تراؤی کول بہتر دی ختم بکی مکو عالم ترکی پا آخری صورتو نمانی ہوگا سم آیو زاہو الجزا الوفا بیا و بدل و گیدت و بدل پورا و انا الى ربک المنتا و یقنن ستارب دا آخری رسیدل لی وانه هو اضحك وابكى يقين الاخر دول كه جڑا ول كه وانه هو امات واحيا اي يقين الامر كول كه جندي كول كه وانه خلق الزوجين الذكر والانثى اي يقين ان الله تعالى بيد اكلي جوڑن نر او خزا دول بيد اكلي من نطفه اذا تمنا د ساز کی دنت پینا کل چاڑ اول شي برحم كه یو ساس کنی دائی پیدایش کنی وانا علیه اللہ شتل اخرا او یقنن فتبانی پیدایش بلواری دے بیا با دیر اپورتا کئی وانا هو و اغنا و اقنا او یقنن دا اللہ تلا غنی کول کئی و فریق فقیر کول کئی غریبی و فقیر ای وانا هو و رب شعرا او یقنن دا اللہ تلا رب شعرا سطوری دے شراس توری رب چی دے آمن اللہ تلا دے وَعَلَّهُ أَهْلَكَ عَادٍ الْأُولَى آئی یقنن دا اللہ تلا آخلا کلی آدیان مکنی آدیان احلا کلیو وَسَمُودَ فَمَا أَبْقَى سَمُودِيَان نیدی پریکی پری نخودل آئی لر سمودیان احلا کلن باقی پری نخودل وَقَوْمَ نُحِمْ مِنْ قَوْلَ وَقَوْمْ دُنُحَ الْإِسْلَامُ مَكِ دَدِينَا انه كانوا اسلما واضغى انه كانوا اسلما واضغى يقينا ودي ډیر ظلم کوونکي کی او ډیر سرکشي کوونکي اسلم باقیده کې اضغى او عمل کې عقیده جو د هغه کې ظالمانو عملونه چېونه طغیان سرکشي بغاوت ولا عملونه امام قرطبی رحمت اللہ علیہ ذکر کری چکل با نوح علیہ السلام روانو نکب نو نکب زوی پلار بزوی تاوی یا و نکب زونی نوسی تاوی بچی و اماد دی سڑی خوال بوزا چکل با نوح علیہ السلام خوات لار نور تاوی بے احضران حازا دی سڑی نزان گورا بچ ساتا ویدا نده دا چه تصوی نو ندن زان ساده پا این لو کذاب دا دروغ جن نوی نده خبر او نمانی او بیا بورت دی نیکو ویلو علمات همی گوره پلار وصیت کره و دی پا بارکی نو سده وصیت تا دنقل کن چه تیمو نمانی نکر آو دیر امر نحنیم سو کاله دعوت ورکره چو پیڑی پایی که تیره دلی یو ببل دلاس ننی ولی نیکو کڑا پیدا با و تا وصیت دا کاو چه دا بمانی نو مشر با کفر بانی مرشا او بیا بدا بچه الویشا او خود پلار با وصیت بانیو ازلم و ادغاو والموت بکا احوا او اٹکلشوی کلی چه برن احکترا و غرزولشل احوا نبرا ترمن احکترا پری خودلشل روا چولشو نا کلی دلوت علیہ السلامو فغشاها ما غشانو پتکلل اغیلر اغازاو چه پتکلل غط عذاب پرائی طولی پتکلل فبی ای آلائی ربی کت تمارا پس بکم نعمتنو درفتا بند شک کوی کم کی شک کے حازا نظیر من النزول الاولا دائیر اور کون کے دائیر اور کون کو مخکرونا عذفت العذفا رانیزدی شو رانیزدی کی دن کے آفت مصیبت راروان نے قیامت لیس لہا من دون اللہ کاشفا نشد آل سواد اللہ نحس نفس کا رکھا ان کے نفس ان کاشفا اب من حاض الحدیث تعجبون نو آیت دی خبر دی آیت دی خبر تعجب کوئی تاسو تزا کنو خان دی ولا تو کنو جاڑین وانتون سامدون و تازو غفلت کرنگی وی نفس دیدو که اللہ تو بندگی ہو کئی عبادت او که اللہ تلا تا عبادتو کې الله تعالی ته عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې دا اول سورته دی چې پای کې سجده رااله حکم د سجده او چفل جدو لله نبی علیہ السلام مې سجده وکړه دا نرسو چې سوکو اون ټول سجده وکړه قریشو کې یو سړی هغه سجده ونکړه یو موټه خاورې راوخت یا شګه هغه دې تندې ته داسې نږدې کړلې زما لپاره دا کافي دی یک مینې یازه چې کله نبی صلی الله علیه وسلم سجده وکړه صحابه وکړه دې سړی شګه راوخت یې خاورې راوخت یې داسې تندې ترې دا کړلې یک بینی حاضا مر پارا بس دا کافی دی. عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہوی پر آئی دو بلقد رائی دو بعدو بعد زاری که قتل کافی را دو حکم دا اللہ اسپک اگرنلو وی دا سڑے محروس تو اولی دا چی دا کافر بیمر شو قتل کلیش دا سڑے امیت ابن خلفو آیت السیدان آتی راوت شو بیو بی سورة النجم کې صداقت د نبی صلی الله علیه وسلم صداقت دای بیان دارنګه ملاقات د نبی صلی الله علیه وسلم د الله یا جبرئیل سره او ذکر د مزامین او د پخوانو صحیفو دای تذکرہ وکړي. بسم الله الرحمن الرحیم.